kona mardoché ba amani nyonso ya bomo inangai ba koya na ba propre piège na bango nasima bango na nangai liboso mitambu na bango zela kokima na yebite na bomba mina yo yonde mobateli malamu bipai lisungi ezanga kate mosungi nangai elikya nangai bipai ngai na kokite yonde kokapo nangai suka nanga suka te zambe bolingo otalingai pamba te nazali motu ya na miso na yo kita osala bangu na bakufa soni Pitié de moi, éternel, aie pitié de moi, car je suis rassasié de moqueries. Mon âme est rassasiée des injures des orgueilleux et du mépris des hautains. Atangai na zamoke, na ebiyo zamonene, bitumanyo soyo bunda, na yo kasangote balonga yo, elombe mo baliyo, bomoi pe ufa. Simamina maboko mayo Yoshua Mashia Atangai na zamoke Nebiyo za mondene Bitumanyo soyo munda Na yoka sangote balonga yo Elombe mobali yo Bomoi pe ufa Simamina maboko mayo bani ne bankoka. Zambi we bujipe, Zambi we bujipe. Umu shabundu kumeswa, Shabana wanye. Ukukula kubisonji Jena kumbana kayani, unkwa chishe.